Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sar ala nehcihi ve men ittebaahu bi ahsani ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden Allah'ın izni kerimiyle devam edeceğiz. 60. madde olarak, 60. esas olarak dikkat etmemiz gereken bu ihlasul amelü lillah. Amelin hepsini, amellerin hepsini Allah subhanahu ve teala'ya halis kılınmasıdır. Şimdi ihlas deyince bizim hep aklımıza gelen şey nedir? İşte insanın Allah'ın rızasını gözeterek ne yapmasıdır? Amel etmesidir ki tabii ki bu ihlasın kapsadığı manalardan bir tanesidir. Ama ihlasın tamamen kendisi demek değildir. İhlasın tamamı demek değildir. İhlas Arapça halasadan gelir. Yani halasa bir şeyin bir şeyden temiz olması, arı olması demektir. Yani sürahiden suyu boşalttığın zaman ondan halis olur. Yani ondan arınmıştır artık. Onda artık su adına hiçbir şey yoktur. Böyle kullanmış Araplar. İhlas demek de amelde büyük ve küçük şirki terk etmek demektir. Mesela riyakarlığı sadece biz ihlası bozan şey olarak biliriz. Hayır. İhlası bozan şey bir tanesi riyakarlıktır ama o küçük şirk babıdır. Öyle mi? Riya küçük şirktir. Amelde ihlas demek amelde hem büyük şirki terk etmek demektir hem de küçük şirki terk etmek demektir. Bir insan vardır. Eğer amelinde büyük şirki terk etmediyse bu adam müşriktir, öyle mi? Bir insan vardır, amelinde büyük şirki terk etmiştir ama küçük şirki terk etmemiştir. Bu işte günahkar, mümindir. Fasıktır bu. O yüzden bizim bütün amellerimizi ne yapmamız lazım? Allah subhanahu ve teala ihlasla, Allah'ın rızasını gözeterek. Şimdi ihlas öyle bir şeydir ki, yani önce asi nefsime ve bunu anlatmaya ben ehil değilim. Sadece okuduğum, ezberlediğim şeyleri aktarıyorum. Allah rahmetmeyi bana da size de nasip etsin. Şimdi ihlas öyle bir şey ki insanın nerede nasıl davranmasını gerektiğini çok iyi bilmesi lazım ki ihlası yakalasın. Yoksa sadece bizim anladığımız manada riyayı terk etmek değil. Mesela biz çoğu zaman susmayı takvadan sayarız ki bu gerçekten böyledir. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. فَلْيَكُلُ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُدُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da ne yapsın? Sussun. Yani insan nerede hayır konuşur? Ya tebliğde ayette anlatıyor. Ya insanlara emri bil maruf yapmakta. Ya iki Müslüman arasını düzeltmekte. Ya da işte bir şerden insanları men ederse. Bunun haricinde her şey nedir? Yani Allah'ın zikri dışında her şey nedir? Boştur, malayanidir, insana faydası olmayan konuşmalardır. O yüzden bunların haricinde boş konuşmayı terk etmek ihlasın gereğidir. Gene ihlasın bir gereği de Allah'ın konuşmamızı emrettiği yerde konuşmaktır. İhlas da budur. Mesela bir etbaan liderine nasihat etmesidir hata ettiğinde. Veya bir liderin etbaana hata ettiklerinde nasihat etmesi gibi. Eddinin nasiha. Kulna limen ya Resulallah? Kime ey Allah'ın Resulü? Lillahi. Allah'a nasıl? Ve li Resulihi. Ve li kitabihi. Ve li e'immetil muslimin. Ve li a'ammetihim. Yani Allah'a, Allah için, yani Allah'ın, Allah subhanahu ve teala'nın dinin sınırları korumak burada kastediyor. Ve li Resulihi. Resulü için. Ve li e'immetil muslimin. Müslümanların imamları için. Din nedir? Nasihattir. Ve li a'ammetihim. Hepsi için. Din nedir? Nasihattir. İşte takva biri hata yaptığında diğerinin onu uyarmasıdır. Çünkü nefse emri bil maruf yapmak bazen ağır gelir. Neden? Karşı taraftan gelecek şerden dolayı. Öyle mi? Yani bir emri bil maruf yaptığında sonunda o taraf bundan rahatsız olacaktır. Eğer ihlaslı bir mümin değilse ne yapacaktır? Eza edecektir karşıdaki kardeşine. Veya bir müşriye emri bil maruf yaparsın. Adam müşrik olduğu için kime eza edecek? Müslümana eza edecektir. O yüzden ihlas demek sadece riyadan arınmak demek değildir. İhlas bütün her yerde, otururken, konuşurken, kalkarken her şeyde Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmek demektir. İhlasta amelin kabulünde ne vardır? Önce üç tane temel şart vardır. Üç tane temel şart vardır. Bir, şirki terk etmektir. Büyük şirki. İki, amelin Allah ve Resulünün emrettiği şekilde olmasıdır. Üç, ne olmasıdır? Riyadan arı olmasıdır. Yani gösterişten niyetin sağlam olmasıdır ki bunun delili nedir? İnnemel amel bin niyet. Amel bin niyet, ameller neye göredir? Niyetlere göredir, hadisidir. Peki şeyin delili nedir? Sünnete mutabık olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı aleyhissalatü vesselam? Getirdiği dinde her şeyin Kur'an ve sünnete bağlı olmasını, yani o asla döndürülmesini bize haber vermişti. Ne dedi? Allah ve Resulü bir meselede, pardon özür dilerim, Nisa suresi 59. ayette Allah ne demişti? فَاِنْ تَنَعَزَاتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ. Bir şeyde ihtilaf ettiğin zaman Allah ve Resulüne götürün. Bu da şeriata mutabık olma kısmıydı. Bu şeriata mutabık olma kısmıydı. Büyük şirki terk de neydi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah büyük şirki ne yapmaz? Affetmez. İşte bu üç tane şey bir amelde toplanırsa salih amel odur. Yoksa salih amel ihlasla yapılan amel değildir. Büyük şirkin beraberinde. Veya salih amel büyük şirkten arı ama riya ile beraber yapılan amel değildir. Salih amel bünyesinde bu üç şartı bulunduran ameldir. Onun için Allah subhanahu ve teala dinden bahsederken, halis dinden, ihlaslı dinden bahsederken Allah subhanahu ve teala lillahi dinul halis diyor. İyi bilin ki halis din, yani arı din, temizlenmiş din Allah subhanahu ve teala'nın. Allah subhanahu ve teala mesela Yahudi Hristiyanlardan bahsediyor Bakara suresinde. Ve kâlû kûnû hûden ev nasâra tehtedû. Dediler ki ya Yahudi olun ya da Hristiyan olun, hidayete erersiniz o zaman. Yani hidayete ermeyi Yahudilik ve Hristiyanlık olarak belirttiler. Allah da ne dedi onlara? Tilke emâniyuhum. Bu sizin temenninizdir yani. O sizin zannınızdır yani. Bugün mesela bir takım insanlar da kendilerini tevhidi biliyor, atfedebilirler, İslam biliyor, atfedebilirler. Kendilerini dinine girenlerin Müslüman olacağını zannedebilirler. Bu nedir? Tilke emâniyuhum. Bak biz de temenni ediyoruz. Biz de diyoruz ki bizim yanımızdakiler. Yani herkes bir temenni içerisindedir. Ama bu temenniye uyacak olanlar kimdir? Ayetin devamında anlatacak. Kul hâtu burhânekum. Bak Allah böyle söylüyor. De ki delilinizi getirin o zaman. Madem bir temenni içerisindesiniz, bu temenninin doğruluğu ve yanlışlığı neyle bilinir sadece? Delille bilinir. Kul de ki hâtu burhânekum. De ki delilinizi getirin. Şimdi biz Allah subhanahu ve teala burada kimden bahsetti? Kafir iki taifeden bahsetti. Biri Yahudiler, biri Hristiyanlar. Bunlar bize göre kafir topluluklar. Burada el-ebratı bi-umumun lafzilla bi hususu sebep kaidesini hatırlatıyorum. Sadece Yahudi Hristiyanlarla mukayyet değildir. İçine bütün kafirler girer. Öyle değil mi bu hitabı? Bütün kafirlerle aramızda olan ihtilafta ne diyeceğiz? Kulhâtu burhânekum. De ki delilinizi getirin. Herkes hüccet üzerine itikadı ne yapacak? Bina edecek. İn kuntum sadıkîn. Eğer sadıklardan iseniz. Çünkü bu delil üzere hareket etmek kimin işidir? Sadıkların işidir. Basiretsizce taklit kimin işidir? Sıdk üzere olmayan insanların işidir. Belki adam Müslüman olabilir taklitle. Tabi olmuştur sadece. Zahirde İslam'dır. Ama bu adam sıdk sahibi değildir. Sıdk sahibi insan ne yapar? Delil üzere inancını bina eder. Ki Allah subhanahu ve teala sıdk sahiplerini övmüş. Mesela Allah'ın ne ismi var? Sadık. Değil mi? Allah subhanahu yani böyle bir ismi yok da Allah subhanahu teala sadık. Sözünde doğrudur. Haşa Allah yalan söylemez. وَمَنْ اَوْفَى بِأَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ. Allah soruyor. Allah'tan çok kim sözünde daha fazla durabilir? Hiç kimse. Yani Allah subhanahu teala kendini sıdkla vasıflandırmış. Başka? Yusuf aleyhisselam. Değil mi? Allah ne diyor ayette? Adam geliyor hapse. Yusuf aleyhisselama ne diyor? يُوسُفُ اَيِّهَا الصِّدِّقِ. Ey sadık arkadaşım Yusuf. Ey sıddık olan Yusuf. Sıdk öyle bir şeydir. İmanda da sıdk önemlidir. Niye? İman herkes iddia eder. Allah ne diyor? Tilke emaniyum. Sadece temenni eder insan. İnsan boş bir temenni içerisindedir. Hani bir hadis okumuştuk ya geçen hafta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti orada hadiste? El-keyyis menden nefsehu ve amele lima ba'del mevt. Asıl şey insan, pehlivan insan, asıl mücadele eden insan, nefsiyle mücadele eden, nefsine uymayan ve ölümden sonrası için amel eden adamdır. Vel aciz, aciz olan ise men ittebâ nefse ve hevâhe, nefsine ve hevasına tabi olan, ve temenne alallâhil emâni, Allah için, Allah'a da temennilerde bulunandır dedi. Allah'a temennilerde. Hiçbir hayır yok. Yanında hep şer var. Allah'tan temennide bulunuyor. Allah'ın bir sünneti var. Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Tilkel cennetilleti uriftumuha bima kuntum ta'melun diyor. Bu o cennettir ki yaptıklarınıza karşılık varis kılındınız. Bima kuntum ta'melun. Neye karşılık? Yaptıklarınıza karşılık. Yapacağız ama yaptığımıza güvenmeyeceğiz. Allah'tan temenni edeceğiz rahmetini. Ama yapmadan temenni etmek kimin işi? Münafığın, nifak ehlinin, ahmakın işi. Ama yapıp da temenni beklemek işte bu sadıkların işi. Sıdkın, sıdk ehli olan insanların işidir. O yüzden Allah ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kunu as-sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor Allah. Yani sıdk ehlini Rabbimiz Celle ve Ala ve Resulü her yerde ne yapmışlar? Övmüşler. İnsanlar içerisinde onların faziletli olduğundan bahsetmişler. O yüzden ihlas da sıdk üzere amel etmektir. Dediği gibi. Ne demişti Allah subhanahu teala? Eğer sadıklarsanız delilinizi getirin. Bela. Bilakis. Bela nedir? Önceyi nefyeder. O sizin Yahudi ve Hristiyanlar demişti ya, Yahudi ve Hristiyan olun cennete girin. Veya kafirler kendi dinlerine çağırıyorlardı. Öyle cennete girersiniz diyorlardı. Allah ne demişti? Delil getirin. Bela. Bilakis öyle değil. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Men esleme vecehu lillah. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse, kim Allah'a yönelir, Allah'a dönerse fehuve ha ve ecrihu inde rabbi fela khafun aleyhim ve la hum yahzanun. Her kim yüzünü Allah'a döner, Allah'a teslim olursa onun ecri, mükafatı Allah'ın yanındadır. İndallah, Allah'ın katındadır. Ve ona korku yoktur. O üzülmeyecektir de diyor Allah subhanahu teala. İyi bilin ki şu anda kafirler belki korku içerisinde değiller. Ama vallahi ölümün başlangıcıyla beraber bitmek tükenmek bilmeyecek bir korku saracak kafirleri. Allah'ın dostu olan sadık insanlar, ihlas sahibi insanlar bunlara korku olmayacaktır. Çünkü biz şu anda korkuyoruz. Niye, nereye gideceğimiz belli değil. Allah bizi cehennemden azat etsin. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın bize gönderdiği bu dinin temel meselesi, az önce okuduğum ayette de anlattığı gibi, ibadeti Allah'a halis kılmaktır. İhlasın manası budur. Yoksa ihlas sadece riyayı terk etmek değildir. Yani konuşması gereken yerde insanın konuşmasıdır dedik değil mi sözümüzün başında. Mesela İbni Abbas'tan gelen Müslim'deki bir hadis. Mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden önce İsrailoğullarında bir adam vardı. Bir münkeri görürdü ve o yapan kişi uyarırdı. İkinci gün aynı münkeri işleyen kişiyle yer içer oturur kalkardı. Gene uyarıyor ama. İkinci günde uyarıyor. Allah onların kalplerini birbirine çarptı. Ya siz de iyiliğe eder ya da kötülükten nehyedersiniz, yoksa Allah da sizin kalplerinizi birbirine çarpar diye. Şimdi burada ihlas ne? Konuşmak, susmak değil. Az önce susmak ihlastı öyle değil mi? Burada ise konuşmak ihlastır. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın hareket etmemizi emrettiği şekilde yapacağınız bütün hareketler ihlas kelimesinin manasıdır. Ve amelde ihlası yakalamak dediğim gibi önce büyük şirki terk etmektir. Asıl manası budur. İkinci manası da riyadan ameli temizlemektir. Evet, bu 60. getirdiği esastı. 61. esas olarak da varrida bi kadailleh. Allah'ın kaderine razı olma. Allah'ın kaderine iman etmek demedi. Allah'ın kaderine razı olma. Allah subhanahu ve teala hepimize bazı şeyler takdir etmiş. Ailemiz, ırkımız, rengimiz, dünya geleceğimiz tarih, öyle mi? Ömrümüz, tipimiz, vasıflarımız, buna benzer her şey. Bunları takdir eden Allah. Allah'ın kaderine razı olmak diye bir şey var. İnsan çok şey temenni eder Allah'tan. Yani en kafir, müşrik adam bile, bizim en kafir, bu katı kafirdir dediğimiz adam bile Allah'tan bir şeyler temenni ediyor. İşte görürsünüz işte müşrik toplumun kalkıp ya Allah'tan istiyoruz ama dualarımız kabul olmuyor dediklerini. Çünkü istiyorlar gerçekten. Fıtratta bu var. İstemek zorunda. İnsan başı sıkıştı mı isteyecek bir merci arıyor. O da Allah subhanahu wa ta'ala. Zaten her zaman ondan istemesi lazım. O yüzden bazı şeyler vardır ki Allah subhanahu wa ta'ala kaderi bize takdir etmediği için o kaderi bizim temenni ettiğimiz her şey bize ulaşmaz. Ve işte ona sabretmek de erkeklerin işidir. İnsan çok şey ister. Fıtratı, nefsi gereği çok şey ister. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaderi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın takdiri gereği buna ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. O yüzden Hasan-ül Basri rahimahullah diyor ki ya sabredin ya da helak olursunuz. Yani başka yapacak bir şey yok. Ya sabredip teslim olacaksın ya da sabretmeyip Allah muhafaza helak olacaksın. O yüzden mümin iki çeşittir. Bir, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ona takdir ettiği kadere boyun eğendir. Mümin zaten boyun eğmeden mümin olamaz. Ama gene de içerisinde sıkıntı vardır. Ah keşke olsaydı gibi bir sıkıntı vardır. İki, bunun Allah'tan geldiğini bilen, Allah böyle takdir ettiği için kendini imtihan ettiğinin farkında olan ve Allah için buna sabredip ecrini Allah'tan bekleyendir. İşte bunun ecri iki kattır buna göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ağır gelen bir iş geldiği zaman Allah'ın musibetimin ecrini ver bana daha güzelini takdir ettiği Allah'a dua edermiş. Biz mesela musibetimiz başımıza geldiğinde ne yapıyoruz? Belki sağa sola bağırıyoruz, belki kızıyoruz, öyle mi? Yani Allah'ın kaderine razı olmak demek bu. Allah'ın bu senden geldi, musibetimin ecrini ver, biliyorum senden bana isabet etti, ecrimi senden bekliyorum. Ve bana daha hayırlısını takdir et diyorum Allah subhanahu teala. Kader Allah'ın gizli bir ilmi. Kader hakkında konuşmuyoruz. Ve kaderi tasdik etmek imanın şartlarından bir tanesi. Bunu inkar eden kafirdir. Ve tarihte ilk kaderiye mezhebi ortaya çıkmış. Kader meselesinde de nasıl iman meselesinde insanlar mürciye, harici, ehli sünnet diye ayrıldıysalar, kader meselesinde de gene kaderiye ve cebriye ve ehli sünnet olmak üzere kader meselesinde 3 fırka vardı. Hak mezhep ehli sünnetin takip ettiği yoldur. Kaderiler ne dediler? Kaderiler dediler ki haşa, bir grup kaderi dediler ki kullar kendi fiillerini yaratırlar dediler. Allah onlara bir şey Allah onlara bir şey yaratmamıştır. Haşa. Kul kendi kaderini kendisi yaratır demişler. Bunların kafir olduğuna ümmet icma etmiş. Bu tip kaderileri. Hatta İbni Ömer'in döneminde bunlar ilk çıkmışlar. Sahih-i Müslim'dedir rivayet. İbni Ömer radıyallahu anhu'ya Kabe'yi tavaf ederken geliyorlar, diyorlar kaderiler çıktı. Kaderiler çıktı. Niye kaderiler çıktı diyorlar? Çünkü nas var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki sınıf var. Kıyamet günü havzımın başına gelemezler onlar. Kaderiye ve mürciye diyor. Hadiste böyle geliyor. Kaderiye ve mürciye kıyamet günü benim havzımın yanına gelemezler. İbn Ömer'e geldi, dediler ki kaderiler çıktı ya İbn Ömer. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki eğer onlardan birini görürsen de ki sen İbn Ömer'den berisin, İbn Ömer de senden beridir. Böyle söyle her gördüğün kaderiye dedi. İmam Nevevi bunu şerh ediyor Müslim şerhinde, diyor ne demek istedi, yani o ondan beridir, o da ondan beridir. İmam Nevevi böyle düşünen herkesi tekfir ediyordu diyor. Onları tekfirini izhar etti diyor İmam Nevevi rahimahullah. O yüzden kader meselesinde bu grubun batıllığını bilmemiz lazım ki Allah muhafaza itikadımız onlar gibi olmasın. Bir de cebriye var. Dediler ki kulun hiçbir iradesi yoktur. Hani biz diyoruz ya, bir Allah subhanahu wa ta'ala'nın iradesi vardır. Bir de cüz'i irade denen kula verilmiş irade vardır. Öyle değil mi? Allah insana bir irade verir. Cebriye de dediler ki kulun hiçbir iradesi yoktur. Kul günah da işliyorsa asıl fail Allah'tır dediler, haşa. Yani her türlü şerri Allah'a izafe ettiler. Bunlar ne yaptı? Yani kötü manada söylediler. Hayır da şer de Allah'tandır. Biz buna iman ediyoruz. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَ اللّٰهِ Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bakın çok genel bir ayet. İyice düşünün. Allah dilemeden biz dilemiyoruz. Allah bizim Müslüman olmamızı dilemeden biz ne kadar parçalarsak parçalayalım kendimizi. O yüzden biz Müslüman olamayız. O yüzden her farz namazında ihdina sıratel mustakim demeyi Allah bize farz kıldı. Bizi doğru yola hidayet et, bizi doğru yola hidayet et, bizi doğru yola hidayet et. Bunu bilmek ne kazandırır, ne öğretir insana? Gece gündüz ağlamayı öğretmesi lazım ama biz ağlayamıyoruz, kalplerimiz katılaştığı için. Allah subhanahu teala'dan alnını yere koyduğunda sürekli ihdina sıratel mustakim diye dua etmesi lazım kulun. Allah dilemeden biz dileyemiyoruz çünkü. Allah'ın bize hayrı dilemesi lazım ki biz de o hayra gidelim. Allah subhanehu ve teala'nın takdir ettiği hayra. O yüzden Allah subhanehu ve teala'dan sürekli ne yapacağız? İsteyeceğiz. Men lem yes'el gadiballahu aleyh. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Tirmizi'deki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Allah'tan isteyeceğiz. Allah subhanehu ve teala bize ne yapacak? Verecek inşallah. Ama tekrar altını çiziyorum. İblisin Allah'a isyan etmesi, Adem'in cennetten çıkması, insanoğlunun yeryüzüne gönderilmesi, bu kadar fıskın, fucurun, fitnenin, şirkin ve beraberinde imanın, takvanın her birinin gerçekleşmesi kimin dilemesinde? Allah'ın dilemesinde. Daha hiçbir şey yaratılmadan Allah bunu biliyordu. Allah'ın ilmindeydi. Allah subhanehu ve teala alemlerin Rabbidir. Her şey, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ve onun ilmini insanoğlunun kavramasının imkanı yoktur. Yani kesinlikle insanoğlu ne yapamaz? Onu ihata edemez. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Bakışlar onu idrak edemez ama Allah bakışları idrak eder. Yani bizim ilmimiz onun ilminin yanında hiçbir şey yani. Hani zerre diyemezsiniz. Zerre çünkü bir tanedir. Hiçbir şey. Zerre de değil. Yani bizim ilmimiz onun ilmi yanında hiçbir şey. O yüzden melekler ne dediler Allah'a? Bizim senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Allah'ın bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Mesela örneklendirerek anlatım diye bir şey vardır. Lugatta, dilde. Öyle değil mi? İnsan örneklendirerek anlatır ki karşı taraf bunu çok iyi anlasın. Adamın mesela bir meyve anlatıyorsun. Diyorsun ki armuta benziyor. Niye? Adam kafasında bunu hayal etsin. Veya elmaya benziyor. Kırmızı. Böyle şöyle. Hemen kafasında bir şekil çıkıyor değil mi? Ama örnek vermeden hayal edemiyor insan. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın ilmi, sıfatları, buna benzer diğer Kur'an ve sünnette varid olan bütün naslar hiçbirisi aklımızın alacağı şeyler değildir. Niye? Leyse kemislihi şey, misli gibi bir şey yok ki. Tasavvur edelim. Öyle mi? Misli yok. İnsan beyni sadece misliğini tasavvur edebilir. Dolduğuyla düşünebilir. Yani akıllıyız diye geçiniyorlar. Vallahi öyle değil yani. Akıl Allah'ın verdiği bir nimet bulmak için sadece. Ama ilahlaştırılacak bir put değil akıl. Sadece beyin neyle dolarsa onunla hayal edebilir, onunla düşünebilir. O yüzden Allah subhanahu ve teala'nın kaderi, bize takdir ettiği kader nedir? Gizli bir ilimdir. Bunu anlamamız, idrak etmemiz mümkün değildir. Buna teslim olacağız. İsteyen teslim olsun, isteyen teslim olmasın. Gene Allah kendine ne yapıyor? Teslim kılıyor herkesi. Çünkü Allah'ın kaderi gene işliyor. Kahhar budur. Cebbar. Cebbar zorlayan demek. Şimdi biz bunlara niye cebbar diyoruz bu şeylere? Cebarut diyoruz. Bunlara azmışlar diyoruz. Çünkü bunlar kendi dinlerine insanları zorluyorlar. Farkında değiller ki Allah subhanahu ve teala bütün kafirleri kaderine zorluyor. Onlar için yazdığı bir kader var ya. Kimse cebbaru semavati vel ard olan, yerlerin ve göklerin cebbarı olan Allah subhanahu ve teala'nın kaderine dışına çıkamıyor. O yüzden Allah kahhardır. O yüzden Allah subhanahu ve teala cebbardır. Evet, ne dedi? Er-rıda bi kada illa Allah'ın bize yazmış olduğu kadere iman etmek. Kaderin, imanın kısımları, mertebeleri vardır. Birinci bilinmesi gereken şudur ki Allah subhanahu ve teala her şeyi olmadan önce biliyordu. Bu ne zamandı? Yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce Allah neyi yarattı? Kalemi yarattı. Allah subhanahu ve teala kalemi yarattı ve dedi ki yaz. O da dedi ne yazayım? Yarattı. Allah subhanahu ve teala da ona dedi ki kıyamete kadar olacakları yaz. Ulema şeyi tartışmışlar. İlk yaratılan şey nedir diye. Bir grup arştır demiş. Bir grup kalemdir demiş. Ama bu noktada onları tam bir şekilde sıralamaya sokacağımız açık bir nas yok. Allahu alem. Ama ilk yaratılan Allah dışındaki her şey mahluk ya. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah dışındaki bu mahluk olan her şey var ya, onların içerisinde ilk yaratılan şeyler arş, kalem ve Allah subhanahu teala'nın şu an yeri kat semada bulundurduğu nedir? Lef-i mahfuzdur. Buralarda yazılıdır. Allah subhanahu teala bunları ilk ne yapmıştır? Yaratmıştır. Vassabru ala hukmillah. Allah'ın kaderine razı olup Allah'ın hükmüne de sabretmektir. Nasıl sabretmektir? İnsanın mesela Allah'ın hükmüne göre bazen taşlanması gerekir. Bazen elinin kesilmesi gerekir. Bazen de sopalanması gerekir insanın. İnsanın hoşuna gitmese dahi bu emirleri ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Zina etmemek kimin hoşuna gidiyor? kimsenin hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Nefis çünkü aksini istiyor. Ama insan neye sabrediyor? Allah'ın hükmüne sabrediyor. Hüküm, Allah subhanahu teala'nın zina noktasında hükmü nedir? Zina açık kat'i bir haramdır. Biz ne yapıyoruz buna? Sabrediyoruz. Vel imanu bima kâle Allahu azze ve cel, Allah'ın söylediği her şeye iman etmektir diyor. Vel imanu bi aktarillahi kulliha hayruha ve şerriha. Allah'ın kaderine, hayrına ve şerrine her şeye ne olmak? Razı olmak, sabretmek, teslim olmaktır. Allah subhanahu ve teala'nın bu bize yazdığı kader, kad alimallahu mel ibadu amilun, daha biz bu işleri yapmadan önce Allah ne yapıyordu bunu? Kulların amel edeceklerini biliyordu. Ve ile ma hum sairun, yani neler yapacaklarını, neler olacak her şeyi onlar da biliyordu. La yuhricuna min ilmillah, Allah'ın ilminden hiçbir şey ne yapamaz? Dışarı çıkamaz. Ve la yakunu fil aradini ve la fis semavat illa ma alimallahu azze ve cel. Yerlerde ve göklerde ne olursa olsun, yaprak düşse, rüzgar esse, kuş kanat çırpsa, hepsi nedir? Allah'ın ilmindedir. Onun ilminin dışına çıkamaz. Ve ta'lemu enne ma asabeke lem yekun li yuhtiyak. İyi bil ki sana isabet eden yaptığın hatadan dolayı değildir. Bazen Allah bunun karşılığında insana ceza verir ama bu nedir gene? Allah'ın kaderiyledir yani. Ve ma ahtake lem yekun li yusibek. Yani sana isabet edeceği de yapacağın hatalar falan, bunlar ne yapmaz? Bunların hepsi Allah'ın kaderindedir yani. Bunların hiçbirisi ne yapmaz? Sebeptir ama zatında etkileyen şey değildir bunlar. Her biri birer vesiledir. Bu meseleyi nerede biliyoruz? Miraç hadisinde biliyoruz. Ne diyor Musa aleyhisselam Adem aleyhisselama? Sen diyor eğer yasak meyveden yemeseydin diyor, biz diyor cennetten çıkmazdık diyor babasına. O da diyor ki ben Allah'ın kaderine itaat ettim diyor. Yani Allah'ın kaderine boyun eğdim diyor. Bu hadisi alimler şerh etmişler. Buradan hadis inkarcılar çok saldırıyorlar. Nasıl oluyor falan filan, haşa işte Adem aleyhisselam kadere mi şey yaptı? Haşa böyle değil. Adem aleyhisselam bunu kastetmiyor. Yani Adem aleyhisselam itaat etse de etmese de Allah'ın ona yazdığı bir kader var. O yeryüzüne inecekti yani. O vesile kıldı Allah'ı. O vesileyi yarattı. Diyoruz ya hepsi kader. Hepsi Allah subhanahu ve teala'nın gizli bir ilmi. Hepsine iman ediyoruz. Bunlar bizim neyimizi göstermesi lazım? Bak anlattığım şeylerin hepsi bir yere dönüyor, dolaşıyor. Allah'a boyun eğmek. İslam, Müslüman budur. Teslim olan, Allah'a boyun eğendir. Bizler Allah'ın karşısında bir hiçiz. O yüzden secde var. Secdede alın, burun, eller ve ayaklar konur. İnsan ne olur? Toprakla bir bütün olur. Secde ettiğinde. Toprağın üzerinde bir şey yoksa bir hiçsinizdir. Onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Ama tabii bizim namazlarımızın içi boş olduğu için o anlaşılmıyor. O da başka bir mesele. Ama normalde namazın ihtiva ettiği mana budur. Biz bir hiçiz. Yerlere serildik senin karşında. Yani biz senin kahrın altındayız dersek, Allah subhanahu aleyhi ve teslim olursak Allah da ne yapacak? وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. İyi bilin ki şükrederseniz arttırırım. Ama eğer nankörlük ederseniz iyi bilin ki azabım şedittir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Evet. 62. esas olarak وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزْ اَرْبَعَ. Cenaze namazında 4 rekat tekbir 4 tanedir diyor. Adamlar döveceklerdi bizi bu sünneti tatbik ettik diye. Çünkü müşrikler görmemiş böyle bir şey. Bu aslında sünnette var olan bir şey. Nerede bu gerçekleşmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste, Ebu Hureyre'de rivayet etmiş, Buhari Müslim ittifak etmiş hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis Ebu Hureyre rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne'an Necaşi fil yevmul ledi ma tefih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin öldüğü gün ne yapmıştı? Gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Ve kharece bihim ilel musalla, musallaya çıktı. Fasaffe bihim ve kebber aleyhi erba tekbirat. O gün 4 tane tekbir almış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cenaze namazını 4 tekbirle beraber ne yapmış, kılmış. Bu görüş Malik İbni Enes'in diyor. Ve huve kavlu Malik İbni Enes ve Süfyan el-Tevri ve Hasan İbni Salih ve Ahmet İbni Hanbel ve fukaha, fakihlerin, bunların hepsinin ortak görüşüdür. 4 tekbir oldu. Ve hakeze kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberde bu noktada hadisi vardır. 4 tekbirle nedir? Kılınabilir. Bazı alimler 9 tekbire kadar kılınabileceğini söylemişler. Bunlar da rivayetler arasında var. Mesele biraz ihtilaflı. Tıpkı seyf secdesinin keyfiyeti noktasındaki gibi. Söylüyorlar sana. Seyf secdesinin keyfiyeti noktasında da çok ciddi bir ihtilaf var. Çünkü birçok rivayet var. Hepsi de sahih. Farklı farklı yapılmış. Alimler kitaplarında bunları cem etmişler. Demişler önce böyleydi, sonra nesk edildi. Yani en son hangi, her biri kendine göre bir tane son şekil seçmiş. Mesela demiş ki şu şekil en son yaptığıydı, bu bizim için hüccettir demiş. Öteki demiş şu şekildi. Allahu alem. Burası nerede bilinecek? Ahirette bilinecek. Allah subhanahu teala isabet eden tarafa 2 ecir, isabet etmeyen tarafa da ne yapacak? 1 ecir verecektir. Ama millet zannediyor ki içtihat, yani içtihat sadece böyle fıkıh boyutlarda buralardadır. Yok öyle değil. Mesela adam içtihat etmiş, Allah'ın el sıfatını, şey sıfatını tevil etmiş. Bu bir hata, bu bir bidat, öyle değil mi? Şimdi bu adam 1 ecir alır diyecek miyiz biz? Yani bu hadisin dahilinde midir? Allahu alem yani. Allah her şeyin en iyisini bilendir. Çünkü bunun batıl olduğu çok sabit. Çünkü sahabe böyle bir şey yapmamışlar. Öyle değil mi? Sahabenin yolundan, müminlerin yolundan değil. Müminlerin yolundan yapılan muhalefet nedir? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يُبَيِّنَ لَهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e ve müminlerin yoluna muhalefet ederse نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَصِيرًا Girdiği yolda bırakırız, o da cehenneme varır, ona kötü varış yeridir diyor. İbn Hazm bu ayeti anlatırken diyor ki bu nas bu fiili yapan herkesin tekfirine delildir diyor. Fasıl kitabında. Ama diyor her yönden değil. Neden diyor? Allah'ın tevfikiyle deriz ki diyor. Mesela bir adam içki içer, zina yapar, batılla insanların mallarını yiyebilir. Bunlar da müminlerin yolundan değildir. Ama bunu yapan kafir olmaz diyor. Eğer müminlere yaptığı bu ihtilaf şey boyutundaysa, nas'ı inkar boyutundaysa herhangi bir nas'ı, o zaman kişi bu ayetin tekfiri ile karşı karşıyadır diyor. Evet dedik ya, burada sabit olan bir şey var, bir hakikat var. Burada zaten içtihada mahal yok. Yani burada içtihada mahal yok. Burada açık bir hatadır bu, bidattır. Hatta ne yapar insan, Allah korusun, masiyet sahibi olur. Allah bizi öyle şeylerden muhafaza eylesin. 63.'sü olarak da vel imanu bi enne ma'a kulli qitratin meleken yenzilu minas sama hatta yada'aha haythu amarahu Allahu azza ve celle. Burada bir esastan bahsetmiş. Halk arasında da var. Önceden ben bunu duyuyordum. Hani nasları okuyunca farkına vardık. Diyor ki inen her bir yağmuru bir melek indirir diyor. İnen her bir yağmur tanesini, zerresini bir melek ne yapar? İndirir. Bu noktada Hakem İbni Uteybe ve Hasanül Basri'den sözler gelmiş. İbni Cerir et-Taberi bunu rivayet etmiş. Bundan isnadları hasen. Yani bu meseleyle alakalı hadisler rivayet ediliyor. Hasen derecede olmasına rağmen zikretmiş burada. Yani her bir zerreyi, her bir taneyi meleğin indirdiğine inanıyoruz. Allah'ın rahmeti ve Allah'ın ordusunun sayısını ölçmek için yeterli bir şeydir. Bu nas'tır. Allah'ın ordusu o kadar büyüktür ki sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu Kabe'nin tam üzerine denk gelecek şekilde 7 kat göğün üzerinde ne var? Beytül Ma'mur var değil mi? Beytül Ma'mur var. İbrahim aleyhisselamın olduğu gök semasında. Orada Beytül Ma'mur'da melekler tıpkı insanlar gibi o Beytül Ma'mur'u ne yapıyorlar? Tavaf ediyorlar. Oraya her seferinde 70 bin melek ziyaret ediyor ve oraya giren meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın orduları bu kadar çoktur. Yani sayılamaz, akılların alamayacağı kadar Allah subhanahu aleyhi ve sellem öyle bir mülkün sahibidir yani. Allah'ın azametini anlamak için bu naslar önemlidir. 64. esas olarak getirdiği şey ise vel imanu bi ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem hine kelleme ehlil Kuleyb bi yevmi Bedrin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Kuleyb ehliyle ne yaptı? Konuştu. Yani ey müşrikin kânü yesme'ûne kelâme ne yapıyorlardı? Peygamberin sözünü işitiyorlardı. Bu hangi kıssa? Bedir savaşından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri öldürdükten sonra ne yapıyor? Bedir kuyularının başına gidiyor. Hadis Sahih Müslim'de Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Bedir'de öldürülen 3 kişiyi aldı. Sonra onların yanına geldi. Fekame aleyhim. Ayaklarına başlarında durdu. Fenadahum, onlara seslendi. Kal ya Ebu Cehil İbni Hişam, ya Umeyye İbni Halef, ya Utbe İbni Rabi', ya Şeybe İbni Rabi'a, eleyse kad vecettum ma va'ada rabbukum hakka, Rabbinizin vaad ettiğini hak buldunuz mu? Fe inni kad vecettum ma va'adeni rabbi hakkan, ben Rabbimin bana vaad ettiğini hak buldum. Fe semi'a Ömer kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer peygamberin bu sözlerini işitince, fekal ya Resulallah, keyfe yesma'u ve enni yucibu ve kad ceyyefu, nasıl duyacaklar onlar kuyuda ölüler, seni işitirler mi? Vellezî nefsi biyedi, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, mâ entum bi esma'a lemme akulu minhu, hiçbiriniz yoktur ki hani beni nasıl işitiyorsa bunlar da öyle işitiyorlardır beni. Velakinnehum la yaktirûne en yucibu, ama işitiyorlar, cevap vermeye güç yetiremezler diyor. Sümme emara bihim, sonra ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bedir kuyularının kapatılmasını emretti. Şimdi bu kıssada neyin delili vardır? Ölüler işitir. Şimdi biz genelde böyle tasavvuf çevresini reddedeceğiz diye ifrat tefrit, hep böyle ifratla birlikte tefrit doğuyor ya. Maalesef bizim kardeşler de ölü işitmez diyorlar. Halbuki apaçık naslara muhalefet ediyorlar. Ve buradan bazı meseleler doğuyor tabii ki. Ölü işitir deyince bazı şeyler doğuyor. Akıl almayınca da adam kafasını çorba ediyor. Yani ben böyle acayip acayip sapık görüşlere giden adamlara şahit oldum. Ölüler işitir. Bunu destekleyen, bu sahih hadisi destekleyen başka hasen senetli hadisler de var. Mesela Mecmu'u Zevaid'de nakledilen bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, git her kafirin kabrinin başına ve ona de ki beni Muhammed aleyhissalatü vesselam gönderdi, seni cehennemle müjdeliyorum diye. Her kafire bunu söyle. İbnül Kayyim rahimehullah diyor ki bu hadiste ölülerin işittiğinin delili vardır diyor. Aynı şekilde bu hadisi şerh ederken. Ayet var. Salih aleyhisselam kavmi helak olduğu zaman diyor ki ben size nasihat ettim. Velakin la tuhibbunen nasihin, ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz diyor. Yani kavmi helak olduktan sonra cesetlerinin başına gidiyor, onlara bunları söylüyor Salih aleyhisselam. Aynı şekilde Allah subhanahu ve teala'nın kitabında, Resulünün sünnetinde birçok nas var. Bunu anlatan, yani bu gerçeği ortaya koyan, bunu delillendirebileceğimiz o kadar çok nas var. Ölü işitir, ama ölünün işitmesi şu manaya gelmez. Tasavvufçuların aldığı gibi. Ali Oşakçı diye bir adam var. Selefilerle tasavvufçuların delillerini toplanması diye bir kitap yazmış. Bu ölülerin işitmesiyle alakalı bütün alim sözlerini toparlamış. Sanki biz bunu inkar ediyoruz. Oradan şunu çıkartıyor. Rabıtanın delilini çıkartıyor. Şimdi rabıta denen şey ölünün yardıma geldiğine inanmaktır yani. Ve ölüden istianede, istigasede bulunmak, yardım dilemek başı sıkıştığında. Bunların hepsi büyük şirk dediğimiz, yapanın müşrik olacağı ve ebedi cehennemde kalacağı şeyler. Peki ölünün işitmesinin bununla ne alakası var? Onlar diyorlar ki işitiyorsa o zaman yardıma da gelir diyorlar. Haşa, bak peygamber hadisin son kısmında ne dedi? İşitirler ama cevap vermeye güç yetiremezler. Onlar ne cevap verebilirler, ne birilerine gelip yardım edebilirler, öyle mi? Ne birilerinden sıkıntıyı def edebilirler, böyle şeyleri yoktur. Yani işitmeleri yardım edecekleri manasına gelmez haşa. Ama işitme de şöyle bir işitme değil. Ben şimdi burada evimde oturuyorum, mezarlık buradan bir kilometre öteye, buradan selam gönderiyorum, gene müşrik olursun. Çünkü Allah'ın işitme sıfatını ne yapıyorsun ona? Vermiş oluyorsun haşa. Yani ancak kabrinin başında, dikkat edin, peygamber nerede sesleniyor? Ayakları ucu başında. Yani gitmiş ya, yanlarında sesleniyor cesetleri. Peygamber kabre girerken ne diyor? Esselamu aleyküm ya daral kavmel mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun. Ey müminler diyarının sahipleri, biz size ne yapacağız? Ulaşacağız. Selam üzerinize olsun diyor. Duymuyorsalar niye selam veriyor peygamber sahasına? Öyle değil mi? Ama nerede veriyor? Kabirlerin başında veriyor. Yoksa evinden Baki mezarlığına hiçbir zaman selam göndermemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o yüzden bir mesele patlıyor. Bir adam gitse işte kabrin başına dese ki ya ölü işte Allah'a dua et, Allah benim günahlarımı bağışlasın. Bu çok pis bir bidattır. İbn-i Teymiye öyle söylüyor. Bu küçük şirktir, hatta hani sakındırmak için insanlara böyle söylenir. Ama bu işi yapmak ne değildir? Küfür değildir. Büyük şirk değildir. Muhammed İbn-i Abdülvahab öyle demiş. Ama kendisi bunu içtihad olarak yapmış. Ve diyor ki ulemamızın bir kısmı diyor buna müstehap dediler diyor. Taberi müstehaptır diyor zaten. Taberi'nin tefsirini açıp bakarsanız böyle bir şey için. Peygamberin kabrine gidip peygamberden böyle bir şey talep etmek. Bazı insanlar görebilirsiniz, bu şeylerle gelebilirler. Yok İmam Malik git peygamberin kabrine, ondan şefaat iste. Hatta İmam Nevevi'nin El-Ezkar kitabını alın, açın bakın, görebilirsiniz ki İmam Nevevi diyor ki haccın sünnetlerindendir. İnsan peygambere selam verir, sonra peygamberden peygambere selam verir. Peygambereden işte şefaat talep eder. Bunları söylüyor İmam Nevevi. Böyle haccın sünnetlerinden sayıyor bunu. Başkaları ona şirk demişler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için özel bir durumu var. İşte kabrinde diridir peygamber aleyhissalatü vesselam. Toprak onların şeyini, bedenlerini çürütmez. Ama diridir derken birilerine yardım gelir, her yerden iştir, haşa bu manada değil. Allah subhanahu teala ne yapar? Ona şey yapar. Bir melekle her selam gönderenin selamını işittirir. O yüzden buna şirk diyen alimler küçük şirktir demişler. İşte İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum ve benzeri alimler gidip işte gerek peygamberin kabrinin başında böyle bir şey talep etmek, gerek başka bir ölünün kabrinin başında böyle bir şey talep etmek. Alimlerin hepsi bunu küçük şirke sokmuşlar. Neden? Şirkin kapısı açılıyor. Yani şirkin önü açılıyor diye. Sonrasında ne başlayacak? Artık ondan bana rahmet et, haşa. Bana yardım et. Burası zaten büyük şirk. Yani burada ölü istiyor diye adam ölüden böyle şeyler isteyemez. Ama o diğer ikinci kısım, bu nedir? Bu küçük şirk sayılmıştır. İbn-i Teymiye sahabenin böyle anladığını nakletmiş bize kadar. Bu mesele hakkında sorular olacağını tahmin ediyorum. İnşallah dersin sonunda onları söyleyeyim. Sonuç itibariyle bizim inancımıza göre, yani Ehl-i Sünnet'in inancına göre ölüler işitirler. Ama tabi kabrin başında olanları Allah'ın takdir ettiği kadarıyla, tabi işitirler derken de mutlak her şeyi Allahu Alem yani. Allah bilir. Bir de Allah subhanahu wa ta'ala bu işin ilmini gizli tutmuş. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, diyor ki Allah sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim onun hakkında çok az bir şey haber vermiştir. Allah ruh hakkında çok ilim vermemiştir bize. İbnül Kayyum'un kitabı ruh kitabı var. Ruh hakkında bilgi almak isteyenler tafsilatla oraya bakabilirler. Bir de İbn Recep el-Hanbeli'nin Ehlil Kubur diye bir kitabı var. Kabir ehlini anlatıyor. Orada ruhları anlatıyor. Keyfiyetini anlatıyor. Ve birçok kavmi de aslında bu ruh meselesi saptırmıştır. Şeytan da bir ruh olduğu için sonuç itibariyle. Mesela dikkat edin. Mayalar, işte Güney Amerika'daki o ilkel kavimler. Bunlar neye tapıyorlar? Totemlere falan tapıyorlar. İçinde ruhlar olduğuna inanıyorlar falan. O ruhlar dedikleri şeytanlar. Bunları saptırıyorlar. O yüzden hani ruh böyle çok karıştırılmaması gereken bir mesele. Şeriatın haber verdiğine iman ederiz. Haber vermediği meselelerde de ne yaparız? Her meselede olduğu gibi susarız. Dilimizi tutarız ki Allah muhafaza biz bir şey söyleriz. Hatalıdır. Allah subhanahu wa ta'ala onu irade etmemiştir. Allah muhafaza ahirette kötü durumlara düşmeye engel olmuş oluruz inşallah. Ama sonuçta genel olarak ki ittifakla icmayla Ehl-i Sünnet neyi kabul etmiştir? Ölülerin işitmesini kabul etmişlerdir. Ama bu şu manaya çıkmaz. Üzerinde tekrar tekrar duruyorum. Ölülerin yardım edeceği haşa. Veya ölülerden işte bana yardım et, bana günahlarımı bağışla gibi isteklerde bulunmanın haşa. Bunların küfür oldu. Bunlar açıktır. Bunları kastetmiyoruz. Ama onun haricinde gideriz selamımızı veririz ölüye. Müslümansa tabii. Şimdiki mezarlıklar hep müşrik dolu. Şimdi bu sünneti de orada tatbik etmenin bir manası yok. Allah bize güç versin de bir arsa alalım, ölülerimizi de oraya inşallah gömeriz. Nasıl cesetlerimizi diriyken ayırdıysak inşallah ölülerimizin cesetlerini de müşriklerden ayırırız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك